आसमान के बुर्जों में अल्लाह की निशानियां देखकर हमारा दिल उसकी अजमत और हिकमत के सामने झुक जाता है। ये कायनात एक जिंदा किताब है जिसका हर वरक अपने खालिक की कुदरत का गवाह है। मजीद निशानियां और गहरे तफक्कुर के लिए सब्सक्राइब करें।